Eddy Merckx. Nu toch, die naam klinkt top. Eddy Merckx. Nieuwe borden gaan de hoogte in. Belgische vlaggen en wimpeltjes. Opschriften ook. Vlaamse en Franse. Zo hoort het nu eenmaal. Rond een figuur als Eddy Merckx. Eddy Merckx die nu genodigd wordt zijn handen nog eens in de hoogte te steken. Eddy Merckx zelf.